mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Egy felhőn ülünk fenn a város fölött, távolról néztük, ahogy átöltözött. Indulhatunk, itt már tudjuk milyen. Rád bízom erre, ne ez a bolygó legyen. Érincs meg még egyszer lassan, úgy alszom el, legyen függöny mögött a világ. Érincs meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Ki mondja meg, vajon meddig lehet, hogy minden nap mindenhol erős legyek. Ha csönd volna jó, kicsit könnyebb napok, ne kérdezz semmit, ha látod, hogy fáradt vagyok. Úgy alszom el, legyen függöny mögött a világ. Érincs meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak.